Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét Jeremiás próféta könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a harmadik részben találjuk megírva, a 11. versen kezdem olvasni az igét, és a 18. verset is felolvasom, ahol a következőképpen találjuk Isten igéjét. Ezt mondta nekem az Úr. Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Juda. Ezért indulj, kiásd ezeket a szavakat, éjszak felé ezt mond. Térd meg, elpártolt Izrael, így szól az Úr, akkor nem haragszom rátok. Mert én hű vagyok, így szól az Úr, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűneidet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Futkostál utaidon az idegenek után minden buja zöld fa alá. Csak az én szavamra nem hallgattatok, így szól az Úr. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, nemzetségenként kettőt, és elviszlek benneteket a Sionra. Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Abban az időben, így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról, senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem is keresik és nem készítik el újból. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az Úr trónjának, minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívű konoksága szerint. Abban az időben Juda háza Izrael házához fog csatlakozni, és együtt jönnek meg Észak földjéről abba az országba, amelyet örökségül adtam őseiknek. Abba az országba, amelyet örökségül adtam őseiknek. Amen. Eddig tart az igény, maradjunk így állva, és imádkozzunk. Istenünk, könyörgünk, nyisd meg a Te igéd értelmét számunkra, és a Szentlélek segítségére van szükségünk mindig, amikor az igét értenünk kell. Ezért kérünk, hogy töltsd be bennünket a Te lelkeddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a csendes, valóban békés délutánon. Hószálingózás közben hangzik felénk a mindenható Isten igéje, ami nem függ sem az időtől, sem az alkalmaktól, sem az időjárástól, az évszakoktól. Változatlan hatalommal bír az Isten igéje, nem tér vissza Istenhez, majd látni fogjuk üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldetett, bár ezen a délutánon is cselekedné meg, ami szíveinkben mindazt, amire a mindenható Isten küldi az ő igéjét. Lássuk akkor, hogy mit találunk ebben a felolvasott igében, amit a mindenható Isten üzen számunkra ebben a délutáni órában. Pál apostol, aki a mi keresztény hitünknek az egyik legnagyobb értelmi szakértője, teoretikusa, ő a korintusi levélben megfogalmazott valamit Izrael földi útjával kapcsolatban. Ez a következőképpen hangzik. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időben élünk, és ebből következően jön a 12. vers, az első korintusi levél 10. részében, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Isten azt szeretné, testvéreim, mindannyiunkkal kapcsolatban, ha nem csak elindulnánk a mennyei ország felé, hanem meg is érkeznénk. Ezért a segítségünkre siet sokféleképpen. A segítségünkre siet az ő igéjével, a segítségünkre siet a történésekkel, a körülményeinkkel, figyelmeztetéseket ad nekünk, útba igazít, bátorít, És ezt mind el tudja végezni az ige által is, és ugyanakkor a saját életünkben ott azt a szűk életteret, amit magunkénak mondhatunk, abban Isten úgy cselekszik, úgy jár el, hogy gondolkodjunk el a sorsunkon, és főleg az örökkévaló sorsunkon. Izrael útja, testvéreim, úgy, ahogy áll előttünk az Ószövetségben, fizikailag is és lelkileg is eléggé kanyargós. Többször is előfordult Izraellel, hogy elfordult Istentől, Isteneitől, a Teremtőtől. Többször is megtért. Lehet látni, főleg a Bírák könyvében, ott szinte ez ismétlődik egyik esetről a másikra, hogy Izrael elfordul Istentől, Isten ráengedi az ellenséget, akkor az Úrhoz kiáltanak szabadulásért, az Úr rendel egy bírát, vagy egy szabadítót, megszabadulnak, aztán újra bálványimádásba keverednek. De ha Izraelnek az élet útját, az egész útját vizsgálom, a Kánoánig, addig, ameddig megérkezik az ítélet az ígéret földjéhez, akkor valóban azt látjuk, hogy kanyargós úgy fizikailag, mint lelkileg az útjuk, és azóta is a történelemben lehet látni, hogyan nehezedett rájuk Isten keze, és azt is lehet látni, hogy beteljesedtek azok a proféciák. Egy előbb elhangzott igehirdetésben beszéltem róla, hogy lezajlott a zsidó üldözés, visszakapták az országukat, most újra ott vannak, ahol valamikor voltak, és most az utolsó momentumban, beszélgettünk is már róla, Jeruzsálem körül kavarognak az események, a körül a Jeruzsálem körül, amire Isten most itt ebben az igében azt mondja, hogy Jeruzsálem az ő trónja. Tehát amikor Jeruzsálemről beszélünk, vigyázzunk, testvéreim, ne álljunk bele a csácsogóknak a csapatába, akiknek fogalmuk sincs Jeruzsálem státuszáról. Istennek is van mondani valója erről a fővárosról, erről a városról, és az számít mindig, amit ő mond, nem azt, amit a média mond, vagy nem azt, amit mások mondanak, magukat történészeknek kikiáltó valakik, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi zajlik a Bibliában, és még az, de fogalmuk sincs arról, hogy Isten valóban a történelem ura. Éppen ma beszélgettünk egy rövid beszélgetésben arról, hogy Isten hogyan használja az időt a mi megmentésünkre, hiszen az az ember, aki elfordul tőle az egyik időben, a másik időben megtérhet, és itt most pont a megtérésről van szó. Isten azért találta ki az időt, azért alkotta meg az időt, hogy az ember az időben, az egymás utániságban, a momentumok egymás utániságában, ahogy a pillanatok következnek, a percek, az órák, a napok következnek egymás után, amit egyik nap elrontottam, a másik nap kijavíthatom, ameddig Isten kedvez az életemnek. Ő pedig azt csinál az idővel, amit akar. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy én hiszek abban, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot? Mikor évmilliárdokról, meg évmilliókról beszélnek. És akkor én azt mondtam, hogy mond nekünk Péter apostol valamit, azt mondja, hogy Istennél 1 nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint 1 nap. Mit jelent ez? Mert nem csak azt mondja, hogy Istennél 1 nap annyi, mint 1000 esztendő, hanem azt is, hogy 1000 esztendő annyi, mint 1 nap, vagyis képlékeny az idő az Isten számára. Azt jelenti, hogy Isten úgy bánik az idővel, mint az ember a gyurmával. Ha akarom, akkor egy marék gyurmát elnyújthatok olyan hosszúra, elméletileg el lehetne nyújtani, talán olyan hosszúra, hogy átérje az egész földet, nagyon-nagyon vékony kellene legyen, de ha akarom, akkor összegyúrom, és belefér a markomba. Nos, Isten az idővel azt csinál, amit akar, ha akarja, elnyújthatja évmilliárdokra, ha akarja, összegyúrja, mert ezt mondja az ige. Tehát teljesen mindegy, hogy mit gondol valaki, vagy miféle tudományos eredményekhez folyamodik. A lényeg az, hogy Isten az időnek a korlátlanul azt csinál az idővel, amit akar. Tehát ha a Biblia nekem így mondja, akkor hihetem így. Ha másképp akarom hinni, teljesen mindegy, hogy én mit hiszek, hogy gondolom, a Bibliától nem jó eltérni se erre, se arra, mert az ember mindig a saját maga által állított korlátoknak ütközik, ha azt teszi. Na most, testvéreim, itt 3 pontról szeretnék beszélni a felolvasott ige kapcsán. Az egyik az, hogy mi történik tulajdonképpen az elpártoláskor, és mi történik az elpártolásban. Aztán lássuk, hogy vajon miért beszél itt az ige arról, hogy Jeruzsálem az az Úr trónja, és utána pedig hogyan lehet megmaradni mégis. Hiszen a megmaradás, testvéreim, az mindannyiunkat érdekel, úgyis, mint személyt, úgyis, mint családot, úgyis, mint népet. Mi történik az elpártoláskor? Azt mondja a példabeszédek könyve 16. rész 18. vers. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukás pedig felfúvalkodottság. Ezért, csak én teszem elő, hogy ezért, jobb szelid lelkűnek lenni az alázatosok között, mint a zsákmányon osztozni a gőgösök között. Vajon Izrael miért pártol el Istentől? Ezt mondta nekem az Úr. Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Juda. Ezért indulj és kiásd ezeket a szavakat észak felé. Térd meg, elpártolt Izrael, így szól az Úr, akkor nem haragszom rátok. Miért következik be az elpártolás? Amikor összeomlik egy emberi élet, amikor tönkre megy egy család, amikor vesztét érzi egy nép, amikor egy civilizáció romba dől, amikor egy birodalom romba dől, akkor az mindig azért van, mert a bukást mindig a felfúvalkodottság, mindig a gőg előzi meg. Na most, testvéreim, mi is történik az elpártoláskor? Azok, akik elfordulnak a hűségestől, akik elfordulnak attól, amihez vagy akihez szövetség köti őket, hát olyankor vagy egy vélt, vagy egy valós igény lép fel általában, aztán nagy ellensége a hűségnek a megszokás, utána jön a fásultság, utána fölléphet az elégedetlenség, aztán az elégedetlenség után jön egyfajta eltompultság, fölléphet a kíváncsiság az új után, az idegen után, jöhet egy gonosz vonzalom, és utána pedig a gerjedelem következik, de ez nem csak testi szempontból van így, hanem mindenféle szempontból. Általában ezért történik meg maga az elpártolás. Azt mondja az ige, a felolvasott ige. Futkostál utaidon az idegenek után minden bujazöld fa alá, csak az én szavamra nem hallgattatok, így szól az Úr. Hát világos, miért? Mert megszokták az Isten beszédét, belefásultak abba, hogy Isten szabta meg a számukra, hogy mit tehetnek, elégedetlenkedtek vélt vagy valós hiányok miatt, eltompultak, testvéreim. Az eltompultság, a római levélből idéznék egy rövid részletet, hogy mit is jelent az eltompultság. Az embernek a lelki ismerete az úgy néz ki, hogy Istentől kapott lámpás, ami világít, és ha az ember lelki ismerete jól dolgozik, akkor jelzi, ha olyan dolgot akar tenni, amit Isten nem helyesel. Ugyanis az a név, hogy konsciencia, az pont azt jelenti, hogy egyfajta tudás. Isten a jónak és a gonosznak a tudását beleírta az emberi lélekbe. Mi ösztönösen tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mert Isten közölte velünk, beleírta a lelkünkbe a jónak és a gonosznak az objektív tudását. Na most, ha az ember erőszakot követel a saját lelkén, ezt mondja a példabeszédek könyve 8. rész utolsó verse. Ha valaki erőszakot követel a saját lelkén, és mégis megteszi azt, amiről tudja, hogy nem kellett volna megtenni, akkor erre általában az a válasz, hogy tompává válik az ember lelkiismerete. Majd újra kísérti az ördög, újra megteszi, belép a fásultság. És a római levél, amiről az előbb beszéltem, azt mondja, hogy akik nem tartották meg Istent az ő emlékezetükben, akik nem tisztelték Istenként, Isten azzal büntette őket, hogy erkölcsi ítéletre képtelenek lettek. Egyszerűen már nem tudták, hogy mi a jó és mi a rossz. Annyira összekeveredett náluk a jónak és gonosznak a fogalma, hogy már nem tudtak különbséget tenni a jó és a gonosz között, vagyis egyfajta eltompultság vett erőt rajtuk. Aztán ehhez abban a pillanatban jelentkezik az ördög, meg egyfolytában kísérti az embert, felébred a kíváncsiság valami új után, valami más után, futkostál utaidon az idegenek után minden bujazöld fa alá, csak az én szavamra nem hallgattatok, föllép a kíváncsiság, föllép a gonosz vonzalom, aztán a gerjedelem, és az ember lépésekre szánja el magát, és már ott is van az elpártolásnál, és meg fogja égetni az az új helyzet, amiben belekerül. Na de testvéreim, az a jó, az az áldás, hogy Isten nem hallgat el, hanem tovább beszél az elpártolthoz, és azt mondja neki, hogy fordulj vissza hozzám. Térj meg, elpártolt Izrael, így szól az Úr, és akkor nem haragszom rátok, mert én hű vagyok, így szól az Úr. Nem tart az én haragom örökké. Isten mondja az ő igéjét az elpártoltnak, hirdeti az ő igéjét, és Ézsaiás proféta azt mondja, hogy az az ige, amit Isten hirdet, amit elküld, az nem tér hozzá vissza üresen. Ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi azt, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő, az Úr dicsőségére lesz ez örök jelül, amely nem pusztul el. Mint ahogy mondtuk, testvéreim, a bukást, azt mindig a gőg előzi meg, az elfordulás Istentől, a felemelkedést, pedig a megtérés kell, hogy megelőzze. Ezért valóban a 13. verstől kezdve úgy olvassuk. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Térjetek meg, elpártolt fiaim, térj meg, elpártolt Izrael, így szól az Úr, és akkor nem haragszom rátok. Kedves testvéreim, az egész Bibliának az a egyik legfontosabb üzenete, hogy az, aki eltért Istentől, az istentelen forduljon vissza hozzá. Egy alkalommal beszélgettem valakivel, aki azt mondja, hogy hát mégis azt mondja, a világ fiainak mit lehet hirdetni? A világ fiainak, testvéreim, nem sokat lehet hirdetni, azt lehet hirdetni, hogy térjenek meg. Akik már Istenhez fordultak, azokat lehet tanítani, hogy vigyázzanak, mert az ördög nem hagy béküket továbbra is. Ott liheg a nyakukba, és próbálja őket visszatéríteni az útról, elvezetni úttalan utakra, és erősít bennünket. Isten utána úgy bánik velünk, mint a gyermekeivel. Vigyázz ránk, beszél hozzánk, tanácsol bennünket, és biztos kézzel vezet az örökké valóság fele, az ő országa fele. A felemelkedés az mindig akkor következik be, ha valaki megtér, ha Istenhez fordul, újra tisztelni kezdi Isten igéjét, tisztelni kezdi Isten magát, és változtat a gondolkodásán, megváltoznak a gondolatai, az Úrhoz fordul, és az a jó, ha ott is marad végleg. Na, nézzük meg a második pontját ennek az ige hirdetésnek, amikor az Úr trónjáról van szó. Testvéreim, ha megfigyelték, televízióban általában mindenki hallott már valamilyen művet, filmet, dokumentumműsort, valamit a Fridládával kapcsolatban. Sokszor beszélgetnek róla, hogy hogy létezik, hogy nem találták meg a Fridládát. Amikor ez a nép visszajött a fogságból, már eltűnt a Fridláda, soha többet nem találták meg. Egyesek azt mondják, hogy bizony vannak a zsidók között, akik tudják, hogy hol van, de nem akarják megmondani. Esküdtettek rá, hogy nem árulják el, és majd csak a történelemnek egy bizonyos pillanatában fogják előhozni, hogy megmutassák, hogy megvan a Fridláda, ami a kegyelem királyi széke, a Fridládának a teteje. Isten jelenlétét biztosítja egy bizonyos helyen, pedig testvéreim, ez butaság, hogyha visszaemlékezünk az Ószövetség igéire. Volt, amikor Izrael erőszakkal vitte a Fridládát a harcba, hogy ha Isten ott van a csata téren, a Fridládában, mert hát hol lenne Isten? Hát ha egyszer oda viszik, akkor ott lesz. Kiderült, hogy az ellenség kezére kerül a Fridláda, és egy csomó bonyodalom származott belőle. Olyan film cím is van, hogy a Fridládának a fosztogatói, meg sok minden született meg a Fridládával kapcsolatban, de biztosan nem tud senki, hogy mi is van vele. Itt most ez az ige, testvéreim, teljesen világossá teszi, és mindjárt meglátjuk, hogy miért. Azt mondja, abban az időben így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetségládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik és nem készítik el újból. Miért? Mert azt gondolták, addig, ameddig a Fridláda megvolt, azt gondolták, hogy ott van az Úr, ott van a Fridládában, onnan beszél. Tehát ahol ott van a frigyláda, ott van Isten is. De megváltozik, testvéreim, mert azt mondja Isten, hogy az egész Jeruzsálem lesz az ő trónja. Ő ott fog lakni Jeruzsálemben, és Jeruzsálem helyettesíti a szövetségládáját. Tehát nincs szükség tovább a szövetségládára, mert a mindenható Isten ott lesz az ő országában. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az Úr trónjának. Minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívű konoksága szerint. És a Izsaiás proféta Jeremiással karöltve a következőképpen magyarázza ezt. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának a hegye, a hegyek tetején kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikből metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Azért, mert Isten a Jeruzsálemből adja az ő tanácsait, Jeruzsálemből kormányozza mindazokat, akik felmennek Jeruzsálembe, hogy menjünk fel az Isten hegyére, mert onnan származik a tanítás Jeruzsálemből. Vagyis a nagy Isten Jeruzsálemben van, nem a frigyládában, ezért a frigyládára nincs tovább szükség, ezért eltűnt, és nem is fogják többet megkeresni és megtalálni, de még ha nem is találják meg, nem fognak másikat készíteni helyette, hiszen itt van Isten személyesen az övéi között, és kormányozza az ő népét, akik mennek Jeruzsálembe, hogy meghallgassák az ő tanítását. Vagyis a harmadik pontja, ennek a befejező pontja, ennek a felolvasott igének, a megmaradás egyedül csak Istenben van. A megmaradás egyedül csak Istenben van. Testvéreim, képzeljétek el ezt az egész világot. Nem tudsz olyan helyre nézni, olyan dologról értesülni, amiben ne lenne egy kis gonoszság. Ha magamban nézek, magamban is van egy kis gonoszság. Ha társaimra nézek, bennük is van egy kis gonoszság. Ha a szituációkra nézek, abban is van gonoszság. Ha az államberendezkedésre nézek, abban is van gonoszság. Ha a pedagógiát veszem alapul, abban is van gonoszság. A bankszakmában, abban is van. Mindenütt nem létezik. Ahol ember van, ott mindenütt van gonoszság is. A viszonyainkban is van gonoszság. De Isten rendelt egy napot, amikor ezt az egész gonoszságot mindenhonnan bezárja abba, arra a helyre, amit pokolnak nevez a Biblia. Isten megszabadítja ezt az egész világot a gonoszságnak. Az utolsó maradékától is. Vannak itt ugye a teremben többen, akik értenek a számítástechnikához. Amikor egy programot ráteszek én a gépemre, akkor annak nagyon sok alkatrésze van. És azok különböző helyekre elmennek, elfutnak mindenhova, és oda telepednek le, ahol nekik helyük van, ahova le kell telepedjenek. Ha én egy olyan programot, amit feltelepítettem a gépre, ezt most én akarnám manuálisan letörölni, akkor iszonyú munkába is nem is biztos, hogy tökéletesen meg tudnám tenni. Mindenhova el kéne menjek, minden bugyrába annak a programnak, hogy szedjem ki azt, amit rátelepítettem, de nem így kell. Hanem van egy olyan program, ami megkeresi ezeket, reinstalálja a gépről azt, amit rátett, és akkor az megkeresi, amikor eljön az ítélet napja, amikor Isten elérkezettnek látja a pillanatot, lenyomja az uninstall gombot, és az összes gonoszságot mindenhonnan össze fogja gyűjteni. Én belőlem is, másból is. Tudjátok, kiből fogja Isten kivenni a gonoszságnak az utolsó maradványát is? Abból, aki hallgatott Istenre, amikor a fiában úgy tanított imádkozni, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. És akik őszintén úgy fognak imádkozni, hogy szabadíts meg, Uram, bennünket a gonosztól, azokból kiszedi a gonoszságnak az utolsó, mágszemnyi csíráját is, azért, mert az ő országában nem mehet be semmi, ami tisztátalan. Tehát, testvéreim, az elpártoláskor egy folyamat zajlik, egy pszichológiai folyamat, ahogyan az ember elpártol Istentől, de Isten a hűtlen néphez továbbra is hozzáfordul az ő igéje által, azt akarja, hogy emelkedjünk fel, azt akarja, hogy térjünk meg, ezért beszél hozzánk az ő igéje által, és arról beszél a felolvasott igénk, amit felolvastunk, hogy Isten nem a szövetség ládában lakozik tovább, hanem az ő fiában, és ne felejtsük el, az ő fia Jeruzsálembe fog visszaérkezni. Most, amikor zajlanak a problémák itt Jeruzsálemmel kapcsolatban, mondom, ne hagyjátok magatokat félrevezetni. A hatalmas Isten nem fogja hagyni ezt a fővárost, addig, ameddig gyönyörűségessé nem teszi, és nem lesz alkalmas arra, hogy fogadja a visszatérő Jézust, hiszen amikor az Úr Jézus felemelkedett az olajfák hegyéről, akkor az angyalok azt mondták, hogy ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni. Igen ám, de mikor most jön, dicsőségesen jön. És ha ő dicsőségesen jön, akkor Isten gondoskodik, az Atya gondoskodik róla, hogy a fia egy dicsőséges helyre is érkezzen. Úgyhogy ezt várhatjuk. A megmaradásunk pedig Istenben van, nekünk is, mint magánszemélynek, a családoknak, mint családoknak, a népnek, mint népnek. Maradjunk meg Istenben, és akkor megmaradunk mindörökké. Amen.